To bałty, to bałty, to bałty, to bałty. Reprezentacja 2003, powracam. To jest lat 80. osiedli. Zapal skanka i poczuj tego funka. Aha, sprawdź to. Wszystko stanęło na głowie w 30 sekund. Na przekór return o mocy zawartej w deku. Powywracane konta na muszce kolta. Wydaci spod immunitetów powstał szatan w dewodkach. Wszystko na przekór się nie interesuj. Miliardy złotych w rękach ulicznego marginesu. Cud, poznaj smak tych słodkich trzech liter. Gdy oszuści pustosłowiem budują autorytet. Zamiast pustych tyktoktowców wiadra odstóp na znak dostu. Raz, dwa, trzy, odlicz fachowców dziś. Twój jest miliard na dzień dobry. Mylę się to sprostuj, refundacja. Los miasta odwyk od ruin. Choć nie mam czarów jak druid i maniur jak lunis. Wybrałem czysty umysł jak reszta. 30 stopni na termometrach. Każdy nadziany niczym Bundestag. Będziemy królami jak Ali. Sławę utraci Aldair na rzecz rapu Elani. Singlem tylko dla samic. Potęgą stanie się Zair nad Kongo. Skurczy się Longdon na rzecz Jacka Ziobro. Wiesz, nie obchodzi mnie referendum o wejściu Unii do słowiańskiego kręgu. Tu pokój rządzi w miejscu. Tu stoi data, odkąd staniesz się stały krajem trzeciego świata. 30 sekund, pół minuty, jak Judo i Putin, tak się świat odwrócił. 30 sekund i nic dłużej, ci co byli na dole, nagle stanęli na górze. 30 sekund, pół minuty, jak Judo i Putin, tak się świat odwrócił. 30 sekund i nic dłużej, ci co byli na dole, nagle stanęli na górze. Świata wywrotka, Gates bankrutował na Familii Frostach, odkąd za lody wzięła się Janina Ochojska. Czysty kontakt, od tak od początku, biali i czarni, kolorem na odwrót. Mówi za dużo sortu, skosztuj swą kuskanka. Odstup do głów gandzia, powrót do dróg vibe'a. Old school, słowny styl. Saga o Budo z brunetką, blondynką, szatynką i rudą, z mulatką, latyną i chinką. Na grubo u nas to dziewczyno, to winko i blue box dla wszystkich ubot. Hajs biderusza jak homoseksualizm Husajna i Busha. Utarg olej, chodzi o olej, olej, olej. To nie orkiestra golec, czy Maryla i ole nam. Lopę za darmo rozdaje orle. Na życie płynie wolniej z kolejnym jointem. Czas napycha portfel i to wszystko w Polsce. Wierzę i trosce rap za pieniądze. 30 sekund nie dla melepetów, sejmowych speców, dziś wszystko na przekór. 30 sekund, pół minuty, jak Judo i Putin, tak się świat odwrócił. 30 sekund i nic dłużej, ci co byli na dole, nagle stanęli na górze. 30 sekund, pół minuty, jak Judo i Putin, tak się świat odwrócił. 30 sekund i nic dłużej, ci co byli na dole, nagle stanęli na górze. Thank you.